Шаноўныя слухачы, у эфіры «Радыётэатр Плюс». Прапануем вашай увазе спектакль «Мірон Булойчык» паводле апавядання Анатоля Кудраўца «Елачка». Аўтар інсцэніроўкі рэжысёр Соф'я Гурыч. Ролі выконваюць Мірон Булойчык, народны артыст СССР Геннадзя Аўсяннікаў, Аленка, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева, Пятрок, народны артыст Рэспублікі Беларусь Арнольд Памазан, Анечка, нявестка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвосцік, унук, артыстка Клара Мізгайла. Ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, рэдактар Раіса Часнова, запіс 1982 года. Ноччу прайшоў добры усадзісты снег. І на самым пачатку пад слепаватай раніцы, калі з аленінага плота на вуліцу вынырнуў невысокі чалавек, сяло выдавала глухім і сонным. І быццам усё яно з канца ў канец было заліта сінка. І чым далей хапала вока, сінка густела, набракала, пераходзіла ў фіялетавы. Чалавек ішоў хутка, акуратна сцелючы за сабой сляды елачку. Быў на ім кароткі кажух і зімовая шапка з калматай злямчанай аўчыны. Трымаўся чалавек сярэдзіны вуліцы, але ўвесь час аглядаўся і ўсё пазіраў і пазіраў на замураваныя марозам вокны аленінай хаты. Так чалавек падышоў да акна, ля якога зяблі ў белых накідках дзве маладыя таполі. Ля адной з іх стаяў трактар. Чалавек абышоў трактар кругам, зазірнуў у кабіну, ён пастаяў крыху, а потым ужо завярнуўся да варот. Вось ён, мой двор. А ў двары мая хата. Во, крокі. Нехта выходзіў з хаты. Ланцужок слядоў вядзе ад хаты пад хлеў і назад. Ага. Мабуть, у хаце ўжо нехта не спіць. Калі б чалавека гэтага ў кажушку убачыў хто са старых слабаджан, то абавязкова пазнаў бы яго. Гэта быў Мірон Булойчык. Яго нельга было не пазнаць, як нельга было і зблытаць з кім другім. Год з восем ужо не бачылі Мірона ў слабадзе. Пасля таго, як ён рассварыўся з жонкай хваравітай і надта раўнівай жанчынай Ганны. Гады са тры пра Мірона нічога не было чутно. Потым нехта прынёс вестку, быццам бачылі яго пад Баранавічамі, і быццам прыстаў ён там да нейкай кабеты ў прымы. Навіна гэта нікога не зачапіла і не ўразіла, бо слабаджане даўно перасталі дзівіцца ўсяму, што было звязана з імем Мірона. Мірон быў з ліку людзей, якіх лічаць вечнымі неўдачнікамі. Жыццё занадта часта падстаўляла яму свой цвёрды і жорсткі бок. За што не браўся Мірон, усё выходзіла ў яго не так, як у людзей. Быў Мірон хлопцам, надумаў жаніцца і дзяўчыну нагледзеў, Алену, дачку гаспадарлівага лесніка Амеляну. Ну, Міронка, што ты ўсё ходзіш за мной? Аленка, пачака. Ну, выслухай мене. Аленка. Ну, не ўцікай, Аленка. Ну, вось так. Вось і добра. Ну, не глядзі на мене так сваімі дзёрзкімі вачамі. Эх, Аленка. Такія вочы, каму хочаш галаву скруціць. Ну, не маўчы, Аленка. Гавары. Ну, скажы, Алена, чаму ты выходзіш за Хведара Шалая? Ну, чаму? Ты ж як быццам прыяла мне. І раптам. А так трэба. Я так хачу, скачу і ўсё. А ты чалавек лёгкі. Нору ў цябе адходлівы. Ты і перажываць не ўмееш. Бывай, Міронка. Ой, Аленка, пачакай. Мірон, як быццам, і праўда не перажываў на то, што Алена выйшла не за яго, а за Хведара. Паскакаў на яе вяселлі і неўзабаве сам ажаніўся. Прывёў у матчыну хату доўгую, на цэлую галаву вышэй за сябе дзеўку Ганну з Арэхаўкі. Але і цяпер, пасля сваёй жаніцьбы, Алене праходу не давал. Дарма. Дарма, Аленка, ты утекала от меня. Дарма. Я тебе сутрыну где-нибудь одну, не на людях. И ты убачишь, что дарма утекала от меня. Ваш ты какие, а? Аленка. Такі гэта быў чалавек Мірон, які праз 8 год зноў паказаўся ў слабадзе. Так. Ось і зноў я у сваім двары. О, тут, мусіць, пажар пабываў. Ніз сцяны агонь не крануў, а вышэй усе бярвенні як аблупленыя, патрэсканыя. Рог страхі таксама чорны. Мусіць, ад стажка загарэлася. Ну, канешне, ад стажка. Калі б агонь ішоў знутры, гамон быў бы хаце. Калі б ён выдаўся знутры, было б тут усё і хаце, і хляву. Пойду. Зайду в хату. Кто там? Я. Так, я гэта з двара. Снег трэба атрапаць, бо насляжу. Што ж ты рукавіцай атрахаешся? Вы жа венік стаіць? Аня, уставай! Тата прыехаў! Ага, я зараз, зараз! Добра. Добрый день, невесточка. Добрый, добрый день. Петро, ага. Подай одежду. Зараз. Тримай. А ты, батька, распранайся. Повесь его кожух на круг. Садись. Мирон распрануўся, присел на услон. И он отчувал себе виновато. Быццам чужы ў гэтай хаце. Сын таксама не мог патрапіць на тую душэўную раўнавагу, якая давала б упэўненасці і шчырасці. Яны закурылі. Куры, бацька. І зноў, не гледзячы адзін аднаму ў вочы, памаўчалі. Кожны думаў аб сваім. Тады, калі мы засталіся з маці ўдваіх, і асабліва тады, калі маці памерла, я быў вельмі злосны на бацьку. От думаў, выганю яго адразу, хай толькі заявіцца. А цяпер во прыйшоў ён, і ўся злосць прыйшла, быццам час размыў яе. Ой, я ніколі не разумеў бацькавых уцёкаў. Не разумею яго і цяпер. Сталы чалавек. І раптам кідае жонку, сям'ю і ідзе нема ведама куды. Ха. Закруціла нешта ў мазгах, кроў зайграла. І вось палохаў. Ды нідзе не дзеўся. Вярнуўся. І во сядзіць, вінаваціцца. Можа баіцца, што не прымем? Сколько бессонных ночей было за этот час? Сколько думок перебыло в голове и про себе, и про життё, и про то, что теперь под старость застався я одинокий, непритульный бодяжка, у якого нема ни дома, ни родни. Правда, усе гэтыя гады была думка пра слабаду, пра свой дом, пра дзяцей. І яшчэ нешта глыбока прытоенае не толькі ад людзей, але і ад сябе. Тое, што заўсёды са мной. Аленка, молодость моя. Ну, чого ви сидите так? Мовчите. Годі вам. Сідайте до стола, снідати будемо. Петрок, ти що? Запрошай батьку. Сідайте, тата. Ось сюди. Да ешьте, молчуны. И то. Ешь, тата. Петрок, ну скажи мне, ти то Грипина выехала куды? Ну, Симониха, кажу, выехала. И шел я через той поселок, бачил ее дворища. Остался один Хлявчук с голыми латами. Да и сын забрал у Солигорск. Але яе кто это хоромину побудовал под бляхой на камени? Эй, Костик татарин. О, молодец. А калятка знов некуда ехала? Это под Минск. Ого. Там дом купил садом, огородом, и теперь не шманае. Бач ты, где и гроши набрал? Набрал. Столько ж год бригадиром был. Что потягнул, а что сэкономил. И он с тех, что не пропье, не прогуляе. О, это не пропье. Не, не пропье. И на матрушчином дворище нехто будуется. Міша Гаврилов, матрунка померла тим же летом, що і мама. Бачите, як усе перемінилося за ці роки. Чимало було їх ходов гэтых. Ну, я пойду. Треба корову поить. Вы, тата, ешьте. Пейте гарбатку. Ну, чого вы, тат? Усё будзе добра, вы спабачыце. Дякую тебе, Анечка. За доброту твою. А я тебе помню девчонем с тонкими посиверными лыбками. И мать твою помню. Спокойную, разважливую кабету. Я рад, что Петрок не шукал жонку далеко, а взял свою, слабальскую. Ого, хай бы не взял, я б яго. Вы посядите, тата. А? Я пойду сынка погляжу. Может, прочнулся уже. Унука вам покажу. Ага. Хата. Моя хата. Все у ей, как быцем бы, тое, и все не тое. Сын отынковал хату, подалил. О, кресло новое, телевизор. Да. Тут где свое житье. И когда я подумаю застаться, треба будет привыкать до его, подпорядковываться ему. Вот тут, между окном и столом, стояла швейная машина. Старенький зингер. На ее я шил боты. Пришивал пироги до халяв. Союзки. Теперь машины нема. Может, выкинули. А это что? О. Фотокапки. Аня. Петрок. А это? Ганна. Одна у труне с заплюснутыми очима. Ты даруй мне, Ганна, что я такие. Ничего не поробишь. Да и ты ж матка ли неправая была. И до меня неправая, и до Олены. Ну, хай я ей дрову привозил, хай помог посеять сотки, хай перекрыл хлеб. Так что с того? Ты разумная была, а не хотела разуметь. Ты сдогадывалась, что Алену я любил. Усе свои годы. Это так. Я помнил ее. Я и тебе шкодовал. Али не так, как ее. Ты мать моих детей. Я любил тебе, как мать. Коли я был с тобой, я любил тебе. Коли заставался один, я любил Оленку. Коли я был честный с тобой, честный. Один только раз. Было это? Знаете? А, весной 47-го года я посеял на сотках пшеницу, и она взошла вельми редкая. Ты думала, что это куры повыбирали зерняты? Куры были не виноваты. 4 килограмма пшеницы я не посеял. Отсыпал и вечером занес олени. У яе так само были дети. И они сидели на крапиве и лебеде. Во, в этот раз Я был нечестный с тобой. Бо всю ночь пробыл у Алены. И про пшаницу, и про гэта я тады ж рассказал тебе. Хоть и ведал, что ты будешь ходить по поселку и жалиться усім, что твой мужик скрутился, и он апошнюю скимку хлеба отбирая у родных детей и несе по любовнице. А Лена николи не была моей полюбовницей. Ты ведала, что Оленин Хведер не вернулся с войны, и что у ее детей не было и той скибки хлеба, якая была у наших. Ось, после этого я и пошел со слободы. Пошел не злостный на тебе, бо разумел, ты хворая. И тому капризная и настороженная. Ты не правая была, Ганна. Не треба быть злостным. Человек повинен быть чулым, добрым. Я завсёды хотел быть таким. И все ж я винный перед тобой. Винный, что не приглядел твои опошние дни. И не поховал тебя. У этому я винен. И никто эту вину снять с меня не сможет. Дядя, а ведаешь, что мне ё? Не ведаю, внучек, не ведаю. Бач, Аня, признал деда, одразу признал. А? Да, признал, у тебя же борода. О! Ты ведаешь? Не ведаешь, у меня ё машина. Во, родитая. Это ж штука. На ёй можно куды хочешь ехать. А ведаешь, что я тебе принёс, а? А что? Вот она. А? Трымай, это вавёрка. Ой, як живая. Ага. Вушки натопырила, вочки чёрные. А метелочки на вушах. Мама, погляни, что у меня. Ой, дядя, а ты мне боты зашиешь, а? А то и снег залазит, а до валенка у коньки не привязывается. Зашию, а як же, зашию. А ты откуль ведаешь, что дед боты шие? Дедаю. О, шутки провалить. Ага. Вот это, ваши любимые драники с медом. Садитесь за стол. Ой, ну и спрытная ты, Аня. Уже сготовала. А откуль ведаешь, что драники мне лепее всяких блинов? Петров сказал. Петров! Годи корпаться! Драники готовы! Иду! Петуй! А наш деда приехал! приехал. Я мне сегодня зашью боты, и я подвяжу коньки. Не пошлю деду хату, як ты ему работу. Погодите-ка, драники горячие смачнее. Сынок, скажи, а машина моя и начинье якое засталося? А як же, усё ёсць. Нагарыў в сундуку. А. И машина стоит у сенца. Руки драни. Горячая. Ну, рассказал бы ты, тата, як ты был гэтыя гады, чи знайшоў тое, что шукал? Хотел вольным человеком побыть. Думал, сойду с дому и забудуся на все. Ты же ведаешь, как мы с мати апошние годы жили. Ни души, ни ласки. Ну и пошел я. И было с початку. Легко и спокойно. Никто не пилит тебе, никто зубы не скалит. Сам себе начальник. А после... После... Ведаешь, вольный человек тогда, коли на души спокойно. А коли душу червяк точить, якая ж гэта воля? Там, где был я и лес, и луг, и все, як быццам такое, як тут. И все ж, нема, сынок, лепших гостей, як дома. Син примовк. Тільки в очі його весело позирали на батька. Потім він вийшов на вулицю, завів трактор і поїхав. Нехто попросив його привезти з лісу причеп дров. А Мирон заліз на гору і як не до обіду просядів на услончику, покуль сяк так подправив боти Женіка. Сидів він тихий, мовкливий, з некой своєю затоєною думкою. По обеді надів кожух і вийшов на вулицю. На дворі було одліжно, низько насідало шиферно-шере небо. Мирон пішов на поселок, туди, де проходив раніці. Вся слобода вже ведала, що Мирон вернувся, але на вулиці Мирону ніхто не зустрівся, і він був радий этому. І він завернув у оленін двор, довго обівав дзеркачом валенки от снегу, покуль рашився зайсти у хату. Алена сидела ля окна, лизала рукавку. Забывшись опустить на припол руки с прутками, она долго и неутянно позирала на Мирона, быцем познавала и не познавала его. І ў яе паглядзе Мірон улавіў і здзіўленне, і радасць, і яшчэ нешта даўняе, роднае. Быццам ён даўно ўжо быў гаспадар гэтай хаты і нечага выходзіў на двор, ці то дроў прынесці, ці вады, а гэта вярнуўся. Алена, я ж табе казаў, дарма ты тады ад мяне ўцякала. Цябе, Міронка, мусіць, нішто не пераменіць. Чаго стаіш ля парога? Ці ў хаце няма на што сесці? Праз нейкі час з коміна аленінай хаты паплыў асцярожны сівы дымок. Відаць было, што расклалі на комінку і гарэлі сухія дрэўкі. А ноччу зноў выпаў снег, прыцерушыў, падраўняў дарогу, і зноў здавалася, што ўся слабада з канца ў канец заліта сінькай, і зноў ніводзін след не значыў свежы снег. Толькі ранечкай, калі зусім павіднела, можна было ўбачыць, што з аленінага двара пад калодзеж і назад вёў акуратны, пяты ў кучу, наскі ў роскід, ланцужок елачка. Так у слабадзе хадзіў толькі адзін чалавек — Мірон Булойчык. Паважаныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Мірон Булойчык» паводле апавядання Анатоля Кудраўца «Елачка». Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр Софія Гурыч. Ролі выконваюць Мірон Булойчык, народны артыст СССР Геннадзя Аўсяннікаў, Аленка, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева, Пятрок, народны артыст Рэспублікі Беларусь Арнольд Памазан, Анечка, нявестка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвосцік, унук артыстка Клара Мізгайла, ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Рагаўцоў, рэдактар Раіса Часнова, запіс 1982 года.